بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ده رکو بحث ده چه پا منز کی ده رکو کول ده فرض ده او بیا پا ده رکو کی ده الله رب العزت لوی بیانول تسبیحات ویل اغم د نبی پاک علیہ السلام نا مختلف دعاګانې ذکر دي. خو په دې اوسلومبي دا کوم حدیث چې موږ نن وایو دا په دې رکو په بحث کې شپږم نمبر دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی خبردار زمانه کړي شوی ما یعنی الله زمانه کړم چې په رکوع کې ز قران تلاوت وکم یا په سجده کې قران تلاوت وکم د نزل الله منه کړي یعنی قران فل ولاړ لوستل کی کوم چې صورت ویل کیږي صورت ختم شي بیا به رکوع ته لاړ شي. دا څنګه چې څه صورت تا شروع کړه دې په ولاړه او یو آیت نیم دا پاتې دی او تم دسي زه رکوع کې دا صورت پوره کې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کړي شوی نو چې هغه منه ده نو امتیان هم منه دي. هر منځ گزار چې منځ کوي نو هغه په ولاړه صورت چې شروع کړي دا به پوره کې د ولاړ باندې صورت پوره کړه بیا با اللہ اکبر اکو کیو سبحان ربی العظیم دے بیا رکو کیو وی نو نبی پاک علیہ السلام داوی اب دائیوی پر رکو کی دے اللہ لویوال بیان کئی او پر سجدہ کی تاسو کوششو کئی دے اللہ نے سوالو کئی تاسو سوال با اللہ قبول کی انہیں پر سجدہ کی اللہ نے اغواڑے دارنگی ور پسی حدیث کی نبی پاک علیہ السلام وی کل چه امام اوی سمع اللہ لمن حمیدہ نو مقتدیانو تا دا حکم دے چه تاسو وای ربنا لک الحمدو او یا وای اللہم ربنا لک الحمدو او یا دا دے چه ربنا ولک الحمدو دا دری وارا الفاظ رضی حدیث کی اللهم ربنا لك الحمد دارنگی ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد واو پکی یا واو نه بغیر اللهم ورسرا یا اللهم نه بغیر چاته سجدی سیدا وی نبی پاک علیہ السلام وی چې کله تاسو ربنا لك الحمد وی نو دغه وینا تاسو د ملائکو وینا سره برابر شي نو مخکنی گناهونه واړه به الله تاسو له معافي. نو پیغمبر پاک علیه السلام هغه مختلف دعاګانې وي ورپسې حدیث کې مرضی نو دا کم ترتیب او کم چې موږ ته د مشرانو نه مخکنه د صحابه او تابعینو نه دا موږ ترتیب دی سبحان شروع کا تر اخره پورې دای د ټولو طریقو کی او پا ٹولو دعاگانو کی اچت دعاگانی دی چھ دارا جمع شوی دی او دا غمونس کی منگو تاسو وایو او منگ تیز دکڑے شوی سبحان لک الفاظ مختلف راغله نبی علیہ السلام مختلف یو سړی زګی وای وای دی خدا کم ترتیب چې زمونږه په دې مسلمانانو عمومی مسلمانانو په ټولو کې کا عرب دی کا عجم دی کا مسلک دی شافعی دی کا مسلک دی حنفی دی کا مالکی دی کا حنبلی دی دا ټول هم دغه ترتیب سره موسکی نو دا ټولو کې اوچته ا طریقه دا په دې باندې ټول مسلمانانو کې هم دغه عمل را روان دی او حدیثونه دی نبی علیہ السلام هغه وخت وخت سره ډېر دعاګانې ویلي دي تړې وای په نپلو کې ویلي شي وای دي وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عباس وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علیہ السلام وی الا انی نهیتو خبردار زما امتیانو ګوره زمانہ کړه شوی ما ان اقرا القران راکعن او ساجدن من کړه شوی ما د دې خبرې نه چې زه ولولم قران په رکوع حالت کې ولولم قران په سجدي حالت کې نه رکوع کې به قران نه لولې معنا دا ده چې صورت د مخه شروع کړي په ولاړې اخلاص کې بیا رکوع ته لاش دا معنا ده سجده کې هم صورتونه موایا فامر رکوع پس کوم چې رکوع دې رکوع کې فعظمو فيه الربا لویواله بیان کوي په دې رکوع کې د رب خپل چاغل فاضي سبحان ربي العظيم پاک دې رب زما چې لوی دې وا اما السجود او کوم چې سجده کې تاسو فجتهدو فی الدعاء سجده کې الله نه تاسو سوال کوي د کلفاظ د دادی سبحان ربي العلا پاک دې رب زما چې هغه ډېر اوچت دې زپې زمکه مې ساری خود دې الله زما اسمنونو نن بر دې اوچت دې نبی علی سلام وی تاسو الله نو سوالو کې زړه کې غواړي نو امید دې چې تاسو سوال به قبول شي وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه ابو هريره سے وی قالو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال الامام کل چ وی امام سمع الله لمن حمدا دا الفاظ وی لکه امام دا په زور وی سمع الله لمن حمدا او بیا مقتدیان ورپسې ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد نو دا الفاظ وی پیغمبر سلام دا ویلی دي فقولوا تاسو وای اللهم ربنا لك الحمد یا الله زمونگا تا د پارستاین ادس حمدنا دی صفاتنا دی امام وای ربنا لك سمع الله لمن حمده او مقتدیان به وای ربنا لك الحمد لکام تور مونگا وای خدا چې سړی ځان له موس کوي نو بیا به دواړه خپل وای سمع الله لمن حمده بم وای ربنا لك الحمد بم وای چې امام پسی وی سمع الله لمن حمده امام وای او ربنا لك الحمد بیا مقتدیان وی فانه من وافق قوله یقینا دا سړی چې موافقه وکړي خبره ده قول الملائکه خبرې د ملائکو سره زکه چې امام وی نو مقتدی ملائکه ربنا لك الحمد وی د چا وی وی او د مقتدی مو وی د ملائکو د خبره برابر شوا د چې برابر شوا نو الله رب العزت د انسان لا ګناهونه معاف کړي غفر له ما تقدم من ذنب یو مرګره وی ګوره وی حدیث کې راځي چې نبی پاک علیه السلام وی اذا قال الامام وللضالين فقولوا امين وی چې امام کله ضالين وی نو تاسو امين وای ګوره امين په زور راغه ما ورته مې دغه کوم راغه کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې امام کله وې سمع الله لمن حمیدا نو تاسو یا ربنا لك الحمد چې ته مقتدی په زور ویل دا خو تعلیم تا ته خې چې داسې کوا یو ماشوم ته موس خای په دغه ترتیب په زور زور لګیای هغه ماشوم چې غړ شي به موس په زور نه وای هغه زده کړه د پاریز خلق وای چې دا وکړه دارنګي نبی علیہ السلام خود او چې کله نبی پاک علیہ السلام نه بل حدیث دی عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ روایت کوي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر پاک علی السلام اذا رفع ظهره من الركوع کله چې به رکوع نصر پورته کو لا به برک قال ویل بی سمع الله لمن حمیده دا الفاظ بیوی رکو بی وکا پورا بی که رکو نبا بی برشنو دا الفاظ بیوی سمع الله لمن حمیده مانا داد دی تکو الله اوری دی اغا چا خبر چی دا اللہ صفت ہوئی یو مانا او دیو مانا کی سمع مانا دا قبل اول قبلی اللہ پاک وینا دی اغا چا چی دا اللہ صفت ہوئی سمع الله لمن حمیده قبلی الله پاک بیان او خبر د اغه چا چې د الله صفت وي او اوری الله خبر د اغه چا چې د الله صفت وي نبی صلی الله علیه و سلم وداوي اللهم ربنا لك الحمد یا الله پاک تا د پارستاینا دا مل السماوات و مل الارض پډکواله د اسمانونو پډکواله د زمکی وملء ما شئت من بعد من شيء بعد او د اسمان زمکینا چې سومرستا خوخه دا عمرستا د پارسی په دونا دی د الفاظ د نبی صلی الله علیه ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض د اسمانونو په ډکوالی تاسو ستاینا د صفاتونه دی د زمکی په ډکوالی تاسو صفاتونه دی او د اسمانو د زمکینا علاوه کم فزاد نور سيزونه دی دا غی په ډکوالی تا د پاره صفاتونه دي دا نبی صلی الله علیه و سلم ویل دغه رنګي بل روایت کې مرضی مختلف نبی صلی الله علیه و سلم ویل دعاګانې کړې دي ابو سعید سے وی وان ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیغمبر پاک علیہ السلام اذا رفع ظهره من الركوع کل چې به املا را پورته کده رکو نه ان رکو نه به برشه قال ویل بی اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا دعا بیبی دنوګ دعا به پر وګونو رستا ولاړه بیبی قوم چې ورته وای او معنی د اخیری جملو چې الله پاک اهل الصنای تو د صفاتونو لایق دې حمدونو لایق دې لوی لایق دې احق ما قال العبد پکار دې چې هغه بند وای تا ته چې الله تو د لوی خاوندې وکلنا لك عبد او مونږ ټول ستا بندگان یو محتاج یو اللهم لا مانع لما اعطيت الله پاک نشت دے منک انکے بند انکے اغا چاہتا چتے ورکول غواڑی دے خیر چاہتا چا اللہ تس خیر ورکے او سوک بے اغلا بند ولی نش نبی پاک علیہ السلام وی اللہم لا مانع لما آتویتا یا اللہ پاک نشت دے بند انکے چا چاہتا سو ورکے تو ولا موتی لما مناتا نشت دے ورک انکے چا چانتا بند کی چې چاته تو ورکه سوګي بندولې نشي او چې چاته نو ورکه سوګي ورکولې نشي نبی علی سلام بوې دا مې وی ولا ين فوزل جد من کل جدو یا الله پاکا پایده نو ورکه انسان ته نسب لوې د اغستانا ان څومره انسان چې موتبر وي هغه موتبري پایده نو ورکای تر سوچ ته ورل پایده ورنکي او دارنګي بل روایت کرا دی رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقالا کننا نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منگا موسکو پیغمبر پاک علیہ السلام پسی ولادو فلما رفع راسه من الرکعتی کلچ نبی علیہ السلام در رکون سر پور تکڑا قالوی پیغمبر سلام سمع اللہ لمن حمیدہ دال فازوی سمع اللہ لمن حمیدہ وی نو شات کسانو کی فقال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دالپازوی ربنا لك الحمد یا الله تا ده پار خصفتونه دي حمدا داسي صفاتونه كثيرا ډير دي طيبا پاک صفاتونه دي مباركا فيه چې الله تا په کې خیرات چولې دي لك ربنا لك الحمد خو مونږ عام وایو کنه نو آغی و تدا ٹکی زیاد که چه حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی دا سلو ٹکی پکی زاپک فلم ما انصرفا کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منس خلاص که مخیراو گرزو قال اوی پیغمبر پاک علیہ السلام من المتکلمو آنفن و سوکو دا الفاظ چاوی دا کم الفاظ چه ما واردل یو کد آئی پا زوری ویلیو خوشاله نه سړی خوشاله شي خو نه بس وزي نو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ودا چاوي اوس سړی ورته وی قال انا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ما وی نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی رايت بزعه و 30 ملكا ما اولدل صد پاس دیرش ملائکی یبتدرونها ایهم یکتبها اول طول قلمون و کاغذون را واغستل ار یو دا کوشش کولو چه دا کلیم زلوم بی اولی کم دا زولی کم صد پاس دیرش ملائی کیوی او ار چا دا کوشش کو چه دا الفاظ زولی کم او زولی کم یعنی خیستا الفاظ او سکسر و مشمانو دا ازدکڑی دی دا ٹکی وی خو مشرانو نیزدکڑی چاوی ربنا لک الحمدو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه آسان الفاظ دی او ثواب دومره زیات دی نبی پاک علیہ السلام وی صد پاس دیرش ملائکو دا کاغذونو کې لیکل ار یو یو دبل مخکې کېدل چې زئی لیکم الله توړم زئی لیکم الله توړم الله رب العزت مونږ تاسو دیندار کې مونږ گزارې کې او د نبی علیہ السلام په نقشه باندې روان ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا